Bir hışmınan geldi geçti. Gizir oğlu Mustafa Bey, hey hey hey. Hışmı dağı deldi geçti. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, hanım kim, canım kim, kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bir atı var ala paça, mecal vermez gırat kaça, hey hey hey. Az kaldı ortamdan biçe, ağam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, hanım kim, canım kim, kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Hay eden de haya teper, huy eden de huya teper, hey hey hey. Kör oğlunu suya teper, ağam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, hanım kim, canım kim, kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu.